Hallo lieve luisteraar. Nou, het is eigenlijk wel weer een beetje mooi geweest. DJ die staat nog lekker even door te knallen, maar wij gaan toch maar de zaak verlaten. Het is mooi geweest voor vandaag. Het was een leuke uitzending, geloof ik. Een paar leuke gesprekjes gehad. Geinig bandje. Mooie geluidjes. Een mooie dieselwals over een linoleumprint heen. Te gek. Dus zo kan hij wel weer. En morgen gingen we weer wat anders doen. Maar wanneer eigenlijk? Wat ook alweer? Geen idee. Maar ik geloof wel dat er morgen weer iets gaat gebeuren. Dus wanneer precies, dat weten we allemaal niet. Dus ik kan eigenlijk maar één advies geven. En dat is blijf lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.